أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق الله العظيم. احشر الذين ظلموا, میدان حشر میں فرشتوں کو کہا جائے گا جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, یعنی شرک کیا, کفر کیا. وازواجہم, اور ان کے ہم مشربوں کو, ان کے ہم مسلک کو, خواہ بیویاں ہوں یا کوئی بھی. وما کانوا یعبدون, اور ان کو بھی جمع کرو جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. اور حکم ہوگا فرشتوں کو فہدوہم الی صراط الجحیم, ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم انہم مسئولون, اور حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ, روک دو, ان سے کچھ سوال کرنے ہیں. حکم ہوگا مالکم لا تناصرون, کیا ہو گیا تمہیں, ایک دوسرے کی تم مدد کیوں نہیں کرتے ہو. یہ مشرکین کو کہا جائے گا. بل ہم الیوم مستسلمون, بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آج کے دن وہ پکڑے گئے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, بعض کافر دوسرے بعضوں سے سوال کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ, کہ تم لوگوں نے ہمیں قسمیں کھا کھا کر اپنے پارٹی میں شریک کیا تھا کہ اس میں فائدہ ہوگا. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, وہ کہیں گے نہیں تم بھی بے ایمان ہی تھے, ایمان نہیں لایا تھا تم نے, تو ہمارے ساتھ شریک ہوئے تھے. ما کان لنا علیکم من سلطان, ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, ہمارے اوپر بھی ہمارے رب کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے اور اب ہم تو عذاب کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون, یہ سارے جو عابد اور معبود باطل سارے اکٹھا ان کو عذاب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین, ہم اسی طریقے سے مجرمین کے ساتھ کریں گے. کیوں کریں گے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, جب دنیا میں انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ, یوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو یہ آگے سے انکار اور تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ, اور آگے سے یہ کافر یوں کہتے تھے, اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, کیا ہم اپنے پرانے آباء و اجداد والا مذہب, اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں, الحاظ باللہ ایک شاعر اور دیوانے کی باتوں کی وجہ سے, کیوں کہتے تھے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ہمارا پیغمبر تو سچا پیغمبر ہے اور یہ حق لے کر آیا ہے اور پہلے پیغمبروں کی تصدیق بھی کرتا ہے. حکم ہوگا انکم لذائق العذاب العلیم, آج تم دردناک عذاب کا سامنا کرو، چکھو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر صرف اس بات کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم نے اعمال کیے ہیں اس کا یہ سزا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ ایمان کے بعد اعمال صالحہ بجا لاتے رہے، اولئک لہم رزق معلوم، ان نیک لوگوں کے لیے معین رزق ہوگا، فواقہ میں وجات ہوں گے، وہم مکرمون، ان جنتیوں کی وہاں عزت و احترام ہوگا، فی جنات النعیم، ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اپنے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے سامنے تر و تازہ شربت کے گلاس بھرے ہوئے پیش کیے جائیں گے، بیضاء، جو بالکل صاف ستھرا ہوگا، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوگا، یہ شربت پی کر لا فیہا غول، نہ سر میں درد ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہیں بہکی بہکی باتیں، یعنی پاگل بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جنتیوں کے لیے وعندہم قاصرات الطرف عین، نیچے نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ یہ چھپے ہوئے انڈوں کی طرح صاف ستھری ہوں گی۔ اس رکوع میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ میدان حشر میں پہلی تفصیل کے ساتھ جہنمیوں کا ذکر ہے کہ کیسے ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوگا اور کیسے ان کے ساتھ برتا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں پھر ایمان والے اور نیک لوگوں کا ذکر ہوا۔ فرمایا اخشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جمع کرو، اکٹھا کرو، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد شرک اور کفر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، تو مراد یہاں ظلم سے کفر اور شرک ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کے ہم مشرب، ازواج زوج، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑا، ہم مزاج، ازواج زوج، زوجہ، ہم مزاج ہونا، ہم مسلک، ہم مشرب ہونا۔ تو بیوی کو بھی بیوی اس لیے کہتی ہیں کہ وہ ہم مزاج ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس معنی کے مطابق آج کل کے جوڑے ہیں یا نہیں، لیکن لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم مزاج ہونا۔ بیوی کو زوجہ کہتے ہیں اور شوہر کو زوج کہتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے۔ تو ازواجہم سے مراد یہاں پر جہنمیوں کے ہم مشرب لوگ، ہم مزاج، ہم مسلک، مطلب وہ شرابی تو وہ بھی شرابی، تو وہ بدکار تو وہ مشرک، تو وہ، مطلب اس طرح ان کے آپس میں مسلک اور طریقہ کار جن کا ایک طرح تھا، ان سب کو بھی جمع کرو۔ وہ ما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جمع کرو جن کی یہ عبادت اللہ کے علاوہ کرتے تھے۔ اگر بت ہیں تو مثالی طور پر حاضر کر دیے جائیں گے، یا انسانوں کی وہ عبادت کر رہے تھے تو ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ یعنی جس شخص میں جس طرح کا گناہ زیادہ غالب ہوگا اس طرح کا گروہ ہوگا۔ جی وسیق الذی نہ کفرو الا جہنم زمرہ، کافروں کی جماعتیں بنائی جائیں گی، کافر تو سارے کافر ہیں، لیکن اس میں جس کے اندر جو جو گناہ زیادہ ہوگا، ایک کافر ایسا ہے جو قتل زیادہ کرتا ہے، ایک کافر ایسا ہے جو بدکار زیادہ ہے، ایک کافر ایسا ہے جو شرابی زیادہ ہے، ایک کافر ایسا ہے، اس طرح پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ تو ایک تو ان ظالموں کو جمع کرو، دوسرا ان کے ہم مسلک مشربوں کو جمع کرو، اور ان کو جمع کرو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، اور فہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ، راستے میں روک دیا جائے گا۔ فرمایا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ سوال کیا ہوا؟ ما لکم لا تناصرون، ما لکم لا تناصرون، کیا بات ہے آج تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد امداد والا کام نہیں ہو رہا؟ یعنی دنیا میں تو ایک پارٹی اور جماعت ہوتی تھی، بھلے وہ لوگ غلطیوں 100% ہی پارٹی کا بندہ غلط ہو نا جی، چور ہے اور اتنا اس پر ثابت ہو گیا چوری یہ وہ، پھر بھی پارٹی والے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، دنیا میں تو یہ حالت ہے، حق انصاف کے نہیں بات کرتے بلکہ اپنی پارٹی کی پیروی کرتے ہیں نا جی۔ تو آخرت میں وہ ایک دوسرے کا کام نہیں آئیں گے، حالانکہ ایک پارٹی والے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ لا تزروا وازرۃ وزر اخرى، تین طرح کے طبقے آخرت میں ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسے کافر وغیرہ۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، جن کے ایمان اور اعمال صالحہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک طبقہ درمیان والا ہوگا جس کے ایمان اور اعمال صالحہ اور گناہ کچھ برابر برابر چکر لگا رہے ہوں گے، تو پھر حساب و کتاب کے مرحلے سے ان کو گزرنا ہوگا. یہ تو وہ ہیں کہ جو کافر ہیں، ان کے حساب کی ضرورت نہیں. مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہا جائے گا کہ بس یہ آج پکڑے گئے. مستسلمون، استسلم کا معنی ہوتا ہے ہتھیار ڈال دینا. کہتے ہیں نا فلانا دشمن تسلیم ہو گیا، مطلب مان گیا کہ بس آپ لوگوں کی طاقت ہے، ہم کمزور ہیں. تو اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، بات کو ماننا، شریعت کو ماننا، اسلام. یہی لفظ استسلم باب افتعال استفعال پر چلا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو طاقتور دیکھ کے اپنے ہتھیار گرا دینا، تسلیم کر لینا. تو یہ آج گرفتار کیے جائیں گے، تسلیم ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے پھر سوال بھی کریں گے. انہیں موقع دیا جائے گا، مختلف جہنمیوں کے مختلف حالات ہوں گے، کسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا، کسی کے ساتھ کیسے سوال و جواب کا اس کو موقع ملے گا. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ عابدین اپنے معبودوں سے یا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے ان سے بات کریں گے، بھائی تم قسمیں کھا کھا کے ہمیں کہتے تھے ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم بڑے حق پر ہیں، تو آج پھر کیوں نہیں ساتھ دیتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں، تم بھی ایمان والے نہیں تھے، ہم بھی ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ایک ہی طرح ہیں. بس ہمارا کوئی تمہارے اوپر زور نہیں تھا، ہم نے تمہیں ایک گمراہی کی بات کی، تم نے گمراہی کی بات قبول کر لی، آج ہم بھی سزا بھگت رہے ہیں، تم بھی سزا بھگتو. کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکے گا، نہ یہ عذر ہوگا کہ ہمیں فلانے نے گمراہ کیا. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی سزا دیں گے. کیوں کیوں مجرمین؟ مراد یہاں کافر ہیں. اس لیے کہ اذا کانوا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں دنیا میں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یہ نہیں مانتے تھے. یستکبرون، تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لاتے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا، اور بے ادبی کا جملہ کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر اور مجنون کی بات کی وجہ سے کیوں اپنے پرانے معبودوں کو چھوڑ دیں. مراد علیہ باللہ انبیاء علیہ السلام اور نبی پاک کو یوں لیتے تھے. اللہ نے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، ہمارا نبی تو سچی باتیں لے کے آیا، خود ہی سچا ہے، باتیں بھی جو اس کے اوپر نازل ہوئیں وہ سچی ہیں، پھر مزید صدق المرسلین، پہلے پیغمبروں کی، آخری پیغمبر تصدیق کر رہا ہے. یہ کوئی نیا موقف لے کے نہیں آیا، وہی لین جو پہلے پیغمبروں کی چلی آ رہی ہے اسی لڑی میں سے یہ آخری پیغمبر ہے. تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، مشرکین مکہ، جو قرآن نے رد کیا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہودی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں. تو کیا ملت ابراہیمی یہ تھی؟ ملت ابراہیمی تو یہ ہے کہ وہ تو بت شکن ہے، تم بت گر ہو، بت کی پیروی کرتے ہو، کیسے تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہلاتے ہو؟ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو خالص اللہ کی بات کرنے والے اللہ کے خلیل پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام. تو فرمایا کہ یہ پیغمبر، نبی پاک، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پیغمبروں کی تصدیق کر رہے ہیں. تصدیق وہی کرتا ہے جو اسی لڑی میں آتا ہے. انکم لذائق العذاب العلیم، بس تمہاری سزا یہ ہے کہ عذاب کا ذائقہ چکھو، اور تمہیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمہارا عقیدہ اور اعمال ایسے تھے. اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا، الا عباد اللہ المخلصین، مخلصین، اخلاص، خالص، اللہ ہی کی عبادت. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا. عبادت کرنا ایک بات، نمبر دو طریقہ شریعت کے مطابق کرنا، نمبر تین نیت کر کے عبادت کرنا، نمبر چار اس عبادت میں اخلاص بھی ہو. دیکھو نا، اب وضو بھی بنایا، خالص اللہ، نماز کے لیے جمع ہو گئے، یوں بھی ہو گیا، لیکن نماز شروع بھی کر دی، نیت بھی کر لی، اور دل میں خیال آ جائے کہ چلو یہ فلانا دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ بھی نمازی ہے، تو یہ اخلاص نہیں رہا، ریاکاری ہو گئی. اخلاص اصل چیز ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو احیاء العلوم جلد دوم میں بات نقل کی نا، الناس کلہم ہالکون الا العلماء والعلماء کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم. مخلص کامیاب ہوں گے، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑے خطرے سے گزر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ اچھی بات ہے، میں نیکی کر رہا ہوں، باقی تو نہیں کر رہے، تو یہ ریاکاری کی شکل بن جائے گی، نیکی ضائع ہو جائے گی. تو نیک بندوں کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے رزق ہوگا، دائمی رزق ہوگا. فواقہ، فواقہ تفقہ، تفریح کے لیے کھانے کے میوجات بھی ہوں گے. بعض رات نے لکھا ہے کہ جنتیوں کو بھوک نہیں لگے گی، بس تفریح کے طور پر ہی کھاتے رہیں. بھوک کا لگنا ایک مصیبت کا ہونا ہے، تو جنت تو مصیبت سے پاک ہے. تو فواقہ تفقہ، تفریح کے طور پر کھانا وانا کھائیں گے جنتی لوگ، ان کی عزت کی جائے گی. ہمیشہ کے باغوں میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ مسیریاں وہ کرسیاں گھومنے والے ہوں گی، ان کے سامنے اچھا قسم کا شراب شربت پیش کیا جائے گا، جو دنیا کی طرح نہیں ہوگا جس میں درد سر ہوتا ہے، بندہ پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ، ان کے لیے اچھی نیک خاتون ہوں گی، جن کو دوسرے مقام پہ فرمایا کہ کسی نے لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. نیچے نظریں کرنے والی ہوں گی، وہ عورتیں اتنی نیک ہوں گی جو نیچے نظریں کرنے والی ہوں گی. مراد عورت کا زیادہ پاک دامن ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ اتنا خوش ہے کہ اس کو کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ آنکھیں نیچے کرنے والی ہوں گی. کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، یہ عورتیں اتنی صاف ستھری خوبصورت ہوں گی جیسا کہ چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. انڈا بڑا صاف ہوتا ہے، اتنا جلدی گرد کو قبول نہیں کرتا، اور پھر وہ چھپا ہوا بھی ہو تو اور صاف ہوتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.